ik niet verder kan gaan. Ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat is de plek waar ik hoor. En u tilt mij op. Neemt mij in uw armen. En u tilt mij op. Houdt me dicht tegen. Goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn in de kerk. Nou, we hebben een andere week dan normaal achter de rug. Wereldwijd gebeuren er vreselijke dingen in deze wereld. Iedere week, iedere dag natuurlijk eigenlijk wel. Denk aan een cycloon als Idai die nog steeds mensenlevens kost. Iedere dag worden er wel aanslagen gepleegd in deze wereld. En als je dat steeds tot je door zou laten dringen, dan zou dat denk ik niet te doen zijn. Deze week kwam het heel dichtbij, eigenlijk te dichtbij. Dinsdagavond vlogen er helikopters over, Meidrecht en Wilnis, werd de buurt afgezet. En woensdag werd er steeds meer duidelijk dat er vreselijke dingen waren gebeurd. Deborah kwam om het leven en haar twee kinderen, Marnik en Febe, bleven achter met hun vader. De vader en moeder van Deborah verliezen hun dochter. De zussen van Deborah verliezen hun zus. De kinderen van Deborah gaan hier naar school, hier schuin achter bij de fontein. Deborah was geen lid van de Veenhuidkerk, maar afgelopen maanden bezocht zij geregeld hier de diensten. Sommigen van ons kenden haar persoonlijk. De meeste van ons kenden haar denk ik alleen van gezicht. En het vreemde was, afgelopen zondag was ze hier ook in het gebouw. En tijdens de preek verliet ze even de zaal en ze kwam weer binnen. Het gebeurt vaker dat mensen even uit de dienst zijn en weer terugkomen. En ze kwam terug en ik zei toen tegen haar: welkom terug. Het is onwerkelijk dat zij er niet meer is. En dat klopt ook niet. En ons hart gaat allereerst uit naar Marnik, naar Febe, de familie van Deborah, vrienden, de buurt, de fontein, de school, mensen uit onze gemeente die haar kenden, naar iedereen die verdriet heeft hierover. Deze week was anders dan anders. Deze dienst is ook een beetje anders. Ik stel voor dat we nu met elkaar bidden om onze moeite, gevoelens, vragen bij God neer te leggen. Laten we bidden. Heere God, wat moeten we precies tegen u zeggen? U ziet ons hier zoals we op dit moment zijn, zoals we ons voelen. Ieder heeft ook een eigen gevoel van verdriet, boosheid, wanhoop misschien, onbegrip. Wat er ook maar kan zijn. En samen zijn we verbonden door wat er deze week gebeurde. U ziet ons allemaal hier, nu voor u. En u heeft ook gezien wat er deze week gebeurd is. En dat dit niet past bij hoe een mooie, goede wereld eruit ziet. Dat het niet klopt. U ziet ons en we vragen u: kom ons tegemoet. Laat ons in deze dienst merken, al veel vaker of voor het eerst, dat u er bent. Dat u dichtbij bent met uw liefde, met uw troost en kracht. We dragen Marnik en Febe aan u op. Zie ze alstublieft. Heb ze lief. Zorg voor ze. Wees bij de familie van Deborah. Wees hen nabij. Met uw liefde, troost en kracht. Wees bij de mensen die rond het huis van Deborah wonen en haar kenden. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, wees hen nabij. We bidden u voor de leerkrachten, de jongens en de meisjes van de fontein. Wees bij hen, zegen hen. En we bidden u ook voor ons als kerk, wees ons nabij. Zegen alle hulp die rondom het gezin aanwezig is. Geef kracht en wijsheid. En geef moed aan de nabestaanden om afscheid te nemen van Deborah. Zo bidden we u, wees nabij. En help ons uw grote liefde te vinden in uzelf en in elkaar. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. van deze dienst wordt een filmopname gemaakt, zoals je hebt gemerkt. Die wordt niet breder gedeeld. Die is bestemd voor de familie. Ik stel voor, laten we nu met elkaar gaan zingen. Angela. Goedemorgen allemaal. Ook vanmorgen willen we met elkaar zingen. En ik wil jullie uitnodigen om met me mee te zingen. In de muziek brengen we onze verdriet, onze vragen. Alles wat we voelen bij de Heere God. En misschien heb je het gevoel van ik kan vandaag niet zingen. Dat is ook goed. En als je het wel wil zingen met gebroken stem, is allemaal prima vandaag. En ik wil jullie vragen om te komen staan, als je mee wil zingen. We zingen vandaag ook een kinderlied. En ook dit lied gaat hierover als kinderen. Nou hebben jullie ook gehoord wat er gebeurd is. En sowieso in je eigen leven zal je ook wel eens merken dat je heel verdrietig bent. Dat je vragen hebt, dat je het soms niet meer ziet zitten. En daar gaat dit lied over. Want wat er ook gebeurt, je mag altijd bij de Heere God komen. Hij luistert naar jou en daar kun je ook je verdriet kwijt. Of eenzaam, of verdrinkt in je. je wilt, dan kun je komen. Want hij zegt, kom, als je wilt, dan is het goed. Ook in jou laat hij nieuwe krachten stromen. Ja, hij zegt, kom, dan geef ik jou nieuwe moed. Zit je woorden vol met vragen? Zie je echt geen uitweg meer? Word je gek van angst en zorgen? Leg ze in zijn handen neer. Weet, zijn deur staat altijd open. Als je wilt, ga dan maar gaan. Je kunt zomaar binnen lopen. Er is altijd plaats voor jou. Want hij zegt, kom, als je wilt, dan kun je komen. Want hij zegt, kom, als je wilt, dan is het goed. Ook in jou laat hij nieuwe krachten stromen. Ja, hij zegt, kom, dan geef ik je nieuwe moed. Mag u weer gaan zitten? Ja, goedemorgen ook nog namens mij. Mijn naam is Jarno en ik ben vandaag jullie gastheer. Ik mag jullie vandaag door de dienst meenemen. Dus ook namens mij, wat fijn dat je er bent. Het volgende onderdeel van de dienst is het kinderprogramma. Deze ochtend hebben we er twee, de Veenhard Kids en de Veenhard Kruimels. De kids zijn de kinderen van 0 tot en met 3 jaar die nog niet naar de basisschool gaan. Die hebben achter in de kerk daar hun eigen programma. En we hebben de Veenhard Kids. Die zijn van groep 1 tot 4 van de basisschool. En die gaan naar de fontein hier vlakbij. Dus jullie mogen gaan. En ik zie jullie dan aan het eind van de dienst weer terug. En als wat rustig is, dan zingen we nog 2 liederen. Mag u komen staan voor de volgende liederen die we gaan zingen. Uit de diepte roep ik u, Heer mijn God. Ik heb u nodig, Heere, luister. Nu ik schor gebeden fluister. Luister toch, Heer, luister toch. niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en wil niet wankelen. Vrede borst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. Door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je zicht tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Wie gaat zitten? Ik mag met jullie uit de Bijbel gaan lezen. En vandaag lezen we uit Johannes 11, vanaf vers 32. En dit is het verhaal over Lazarus. Lazarus is een vriend van Jezus. En die wordt ernstig ziek. En de zussen van Lazarus die vragen aan Jezus: kom hierheen, kom naar Lazarus toe. Jezus die komt niet direct, komt later en komt pas aan als Lazarus is overleden. En dan lezen we verder vanaf vers 32. Je kan meelezen op het scherm. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de doden, zei: maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los en laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Martin. Het is natuurlijk best een bekend verhaal over Lazarus. In dit verhaal ligt vaak de nadruk op die opwekking uit de dood. Hoe bijzonder dat is. En logisch ook. Het is een heel groot wonder dat hier beschreven wordt. Toch is het belangrijk, ik denk ook juist vandaag, om te zien wat hier eigenlijk allemaal vooraf gebeurt. Het is een heel lang verhaal, Johannes 11. Het heeft ongeveer 47 versen. Ik vertel ook wat in deze overdenking wat dingen vanuit dat verhaal. En ik hoop dat we er iets aan kunnen hebben vanmorgen. Het vertelt denk ik iets, dit verhaal over wie Jezus en wie God is ten diepste. En ik denk, ik hoop, ik bid ook wel dat het bemoedigend is voor jou, voor ons, juist gezien de gebeurtenissen van deze week. Het verhaal: Martha, Maria, Lazarus. Zus, zus, broer. Lazarus is ziek, ernstig ziek. Dagen en dagen volgen elkaar op. Het gaat slechter en slechter. Lazarus wordt zieker en zieker. Zijn overlijden komt in zicht. Martha en Maria zien hun broer voor hun ogen aftakelen. Dat is hartverscheurend. En je ziet ook dat het die zussen zelf ook verscheurt. Maar Jezus, ze hebben Jezus. Ze hebben iemand leren kennen, Jezus. Jezus houdt van hen, staat er. Hij houdt van Martha, Maria, van Lazarus. Er is een band tussen die vier. En omdat Jezus er ook is er ook hoop voor hen. Want zij denken, Jezus heeft mensen genezen, tientallen, misschien wel honderden. Als Jezus hier naartoe komt, dan komt het goed. Als we hem gaan vragen, dan gaat hij komen. En ze sturen mensen naar Jezus toe met de boodschap: kom snel. Misschien ken je wel de uitspraak: elkaar steunen door dik en dun. Dat is wat je van ware vriendschap zou kunnen zeggen. Stel, je bent op vakantie in Frankrijk, je wordt opgebeld. Een goede vriend of vriendin is ernstig ziek en vraagt of jij komt. Snel. Als je een goede relatie hebt, als je echt vrienden bent van elkaar, dan stap je in de auto, ook al is het in de nacht, en rij je over de snelwegen naar Nederland toe. Jezus is op 3 kilometer afstand van Lazarus. Als Jezus het bericht hoort en hij gaat rennen, dan is hij er in 15 minuten of sneller. Maar Jezus blijft weg. Hij blijft gewoon weg. En dat is onbegrijpelijk. Dat is voor Martha en voor Maria keihard. Ze zien Lazarus aftakelen en hij overlijdt. Jezus is niet een klein beetje te laat. Hij is veel te laat. Een paar dagen te laat. En dan komt Jezus er toch aangelopen. Maria, die blijft thuis. Waarschijnlijk heeft ze geen behoefte om naar Jezus toe te gaan. Misschien denken die zussen ook wel, hij had beter niet kunnen komen. Was hij maar weggebleven. Het is te laat. En het eerste wat die beide zussen ook zeggen is: als u hier was geweest, als u hier was geweest, dan was Lazarus niet gestorven. Het is een klacht, een verwijt aan het adres van Jezus. Je voelt de teleurstelling. Dat probleem van Martha en Maria is een probleem eigenlijk van alle tijden. Als Jezus, God zelf, alle macht heeft en goed en liefdevol is, waarom gebeuren er dan vreselijke dingen in deze wereld? Veraf, aanslagen, oorlogen, natuurrampen, dichtbij, hier in de buurt. Waarom gebeurt dit? Misschien herken je de vraag ook vanuit je eigen leven. Als daar nare dingen gebeuren, waarom staat God het toe? Martha en Maria reageren verschillend en toch ook, ook weer anders. Nee, ik zeg het verkeerd, ze reageren hetzelfde als u hier was geweest. En ook een beetje verschillend, want Martha die gaat naar Jezus toe. Maria blijft thuis. Bij Martha is er nog een sprankje hoop. Zij zegt, als u hier was geweest, dan was Lazarus niet gestorven. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Er lijkt nog iets van hoop te zijn bij haar. Bij Maria is dat anders. Zij blijft thuis. Ze komt pas als Jezus roept, vraagt naar haar. En als ze bij Jezus komt, ja, dan zakt ze eigenlijk in elkaar. Ze struikelt, ze breekt, ze kan niet blijven staan. Ze valt aan de voeten van Jezus neer. En ze heeft een verwijt, een klacht. Als u hier was geweest. Verder blijft het stil bij Maria. Je hoort niet woorden van hoop, van verwachting. Misschien kunt u toch iets doen. Maria is gebroken, kapot. Ze weet het niet meer, ze zit op slot. Ze is verslagen. Lazarus, mijn broer, is overleden. En Jezus, waar was u nou? 3 kilometer. Jezus begint geen verhalen te houden tegen Maria. Hij kijkt haar aan. Hij kijkt haar aan. Hij ziet Maria, kijkt haar aan en hij kijkt ook die anderen aan die met haar zijn meegekomen. En dan zie je dat in Jezus allemaal verschillende emoties eigenlijk naar boven komen. Hij staat daar oog in oog met Maria, met die anderen. En eerst staat er dat hij ergernis heeft, boosheid. En dan denk je, waarover? Is het boosheid over het feit dat ze huilen, verdrietig zijn? Boosheid op henzelf, op Maria? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaat het over boosheid over de reden dat ze huilen, dat ze verdrietig zijn. Boosheid over de dood zelf. Over de ellende die dat allemaal teweeg brengt. Over de ellende die mensen zoals Maria verslaat, laat instorten. De ellende waardoor het enige wat overblijft verslagenheid is. Maria ligt eigenlijk op de grond, ze wil niet meer verder. En dat vindt Jezus vreselijk. Jezus staat daar, kijkt Maria en de mensen aan. En diep bewogen vraagt hij aan ze, waar hebben jullie Lazarus neergelegd? Jezus loopt mee naar de plek waar Lazarus ligt. En als Jezus het graf ziet, begint hij zelf te huilen. Jezus doet wat mensen doen aan het graf, verdriet hebben. Jezus helpt. Dit is Jezus, dit is wie God is. Als je je afvraagt, wie is Hij? Wie is Jezus? Kijk dan, stel je dan voor dat betraande gezicht van Hem. Tranen die iets laten zien over hoe groot zijn liefde is. Jezus zegt over zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als je Jezus hier ziet huilen, dan kijk je in het hart van God. Want Jezus geeft om mensen. Hij geeft echt om mensen. Zoveel dat hij helpt wanneer het slecht gaat. In het hart van God is bewogenheid, medelijden, liefde. Jezus geeft verdriet de ruimte. Hij corrigeert Maria niet. Hij maakt geen verwijt over de klacht die ze hebben naar hem. Maria mag instorten. Ze mag breken. Verdriet hebben. Jezus laat dat er zijn. Hij kijkt haar aan. En hij gaat naast haar staan. In dat verdriet. Want Jezus blijft niet onbetrokken. Of hij loopt niet weg. Hij blijft staan en hij helpt mee. Je kunt op allerlei manieren omgaan met verdriet. Zelf houd ik nog wel eens verdriet tegen, omdat ik denk, ik moet sterk zijn. Misschien herken je dat. Misschien wel niet. In dit verhaal wordt in ieder geval volop gehuild, geklaagd. Daar is ruimte voor. Jezus komt er echt naast staan. Hij voelt mee in dit verdriet en hij is zelf verdrietig. Jezus komt ernaast staan en tegelijk komt hij er ook boven staan. Jezus en Martha zijn ook nog in gesprek. Martha heeft een klacht. Als u hier was geweest. Maar misschien kunt u toch nog iets doen. Jezus reageert dan met naar haar toe met je broer zal uit de dood opstaan. Dat is nogal wat. Voor Martha een grote stap. Jezus staat voor haar en daagt haar op een bepaalde manier ook uit te geloven. Jezus gaat nog weer verder. Hij zegt, Martha, ik ben zelf de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Martha, geloof jij dat? Wat Martha precies gelooft, het is de vraag. Ze gelooft het in ieder geval voor later, maar niet voor nu waarschijnlijk. Jezus gaat het haar wel laten zien. Het laten zien dat hij het werkelijk meent. Dat hij werkelijk macht heeft over leven en over dood. Jezus laat die steen wegrollen. En roept Lazarus, kom naar buiten. En wat dan niet kan, wat eigenlijk niet past in je verstand, in je hoofd, als je erbij zou zijn, dat gebeurt wel. Lazarus komt naar buiten. Jezus helpt bij het graf van Lazarus. En misschien gaat dat ook wel over zijn eigen dood die nadert. Want Jezus gaat kort hierna zelf sterven. Heel bewust, hij kiest ervoor. Hij offert zijn eigen leven op. En weer uit bewogenheid, uit liefde. Laat Jezus zich wegslaan aan het kruis. Jezus wil mensen die vervreemd zijn van God in verbinding brengen met God. Jezus sterft, maar de dood wint niet. Jezus staat na 3 dagen op. Hij blijkt werkelijk de opstanding en het leven te zijn. Hij laat zien grenzeloze macht te hebben. Hij verslaat daar de dood. Ik begon de preek met, wat kunnen we nou met dit verhaal? Wat hebben wij eraan? Wat kun je er zelf mee? Ik denk dat 2 dingen je kunnen helpen vanuit dit verhaal. Dat hoop ik. Het eerste, Jezus staat naast je. Misschien ben je geschokt, aangeslagen door wat er deze week is gebeurd. Misschien ben je zelf ziek, of neerslachtig, of zijn er andere spanningen in je leven. Misschien ken je wel iemand die ernstig lijdt, of heeft geleden, en doet dat je pijn. Misschien zijn er dingen in het verleden gebeurd die je verdriet geven, tot vandaag. In je verdriet kun je je alleen voelen. je ongezien voelen. Je kunt het ook wegstoppen, sterk zijn. Maar op de achtergrond beïnvloedt het steeds je leven, hoe je je voelt. Jezus helpt met jou, met ieder van ons mee. Hij staat naast je, werkelijk. Het kan heel direct voelbaar voor je zijn, dat het je troost geeft. Misschien voelt het ook verder af. Stel dat betraande gezicht van Jezus je voor ogen. Jezus weet zelf wat het is om verdrietig te zijn. En hij helpt mee met deze wereld en met jouw persoonlijke leed. Ook als je het niet voelt. Geloof je? Geloof in hem en klamp je vast, zou ik zeggen, aan hem. Spreek hem aan. Klaag. Kom met waar jij mee zit. En vraag hem om troost, om hulp. Om in je gevoelens aanwezig te zijn. Want Jezus leeft vandaag. En er is liefde in hem. En hij ziet je, werkelijk. Ook, of misschien wel juist, als anderen je niet zien. Die bewogenheid, die troost, kom je ook tegen in de ander. Mensen die naast je staan, om je heen staan. Dat werd zichtbaar deze week. Mensen die naast elkaar staan, met elkaar delen. Jezus staat naast je en hij staat ook boven je. Maria is gebroken, kapot, verslagen. Jezus ziet het en is bewogen met haar. Maar bij Jezus heeft verdriet op de grond liggen, definitief op de grond liggen, niet het laatste woord. Maria blijft niet verslagen op de grond liggen. Want in Jezus, bij Jezus, is leven. Perfect leven. Jezus doet een fantastische belofte. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. Jezus opent een nieuwe mogelijkheid. Een leven dat doorgaat. Een leven zonder ellende, zoals deze week. Een leven dat zelfs niet door de dood verslagen kan worden. Een leven waarin de dood een overstap is naar een nieuw leven. Laatst hoorde ik het iemand zo zeggen. Je slaapt aan de ene kant in en je wordt wakker aan de andere kant. Dat is de grote hoop die we hebben. Jezus. Hij staat naast je. Hij helpt met je mee. En hij staat boven je. Hij heeft macht. Hij kan het aan. Ook al gebeuren er ellendige dingen, waar je met je verstand en gevoel niet bij kan. Jezus. Hij is er. Hij kent het. In hem is leven. Zullen we met elkaar bidden? In het gebed ben ik een moment stil. Voel vrijheid om even niets te zeggen, tot rust te komen of zelf iets te zeggen tegen God. Laten we bidden. Heer Jezus, u helde zelf. U helde om het lijden dat u zag. U helde om het lijden wat u zelf overkwam. U kent het. In stilte zijn we bij u. Het leven. In u is hoop. In u is kracht. Kom ons daarin tegemoet. Amen. We gaan naar het lied luisteren. het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat, dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. En ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels, met mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat, dat u zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u me helpen als ik moe ben of verward, dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat, dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij omgeeft, dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Laten we nog met elkaar danken en bidden. Ja, Heer, we danken u dat u er bent. En we bidden u, laat ons dat ook voelen, juist nu en in de komende tijd, dat uw armen om ons heen zijn. Als we het niet voelen, geef ons vertrouwen dat u er bent, dat u ons ziet. Geef dat we elkaar zien. We bidden u voor deze week die voor ons ligt. Wilt u helpen, kracht geven om het leven op te pakken, om door te gaan in de buurt, op school. En we bidden u ook in het bijzonder voor de familie, als er afscheid genomen gaat worden van Deborah. Wees bij hen. Zegen ook iedereen die op andere manieren betrokken zal blijven de komende tijd. De hulp rondom het gezin, de burgemeester Maarten Dievedal en iedereen van de gemeente, de Ronde Venen die betrokken is. Zegen ook de politie, geef hen wijsheid. We bidden u om uw geest. Werk in ons en door ons. Help ons als kerk nood te zien bij elkaar, bij bezoekers, in de diensten, om gastvrij te zijn. Vul ons met uw liefde, met uw trouw en uw nabijheid. Zodat we dat hebben naar elkaar, naar onze omgeving. Vul ons met uw geest, zodat we u zichtbaar kunnen maken. En u zichtbaar wordt in de omgeving, overal. We danken u voor wie u bent. Dat u helpt en dat er leven is in u. In Jezus' naam. Amen. Ik heb voor u nog een aantal mededelingen. Allereerst het bloemetje. Elke zondag geven we een bloemetje weg aan iemand of een groep uit de Ronde Venen die een bloemetje kan gebruiken of die hem verdient. En deze week gaat hij naar de leerkrachten van de Fontijn. Er is ook een aantal van jullie hier aanwezig. Fijn dat jullie er zijn. En we willen jullie heel veel sterkte wensen bij alles wat er nog gaat komen, ook wat allemaal is gebeurd. Het vraagt veel van jullie als leerkrachten om leerlingen en ouders hierin te begeleiden. Dus we willen jullie bemoedigen met een bloemetje. Ik ga hem vast aan jullie geven. Dan nog een aantal andere dingen. In de maand mei begint de introductiecursus in onze kerk. En dat is een cursus die bedoeld is voor mensen die hier wat vaker komen en denken van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor kerk het eigenlijk is. In een aantal avonden nemen we je mee in waar we als kerk voor staan, wat we uit willen dragen, hoe wij het geloof in Jezus zien en hoe we dat ook in de omgeving willen laten zien. Dus mocht je denken, hey, ik vind het eigenlijk wel een fijne kerk, misschien wil ik er wel lid worden. Je kan je opgeven voor de cursus. Die is geheel vrijblijvend. Om gewoon kennis te maken met ons. Dus misschien ken je iemand, misschien ben je zelf iemand die mee wil doen. Geef je op bij Martin of kom even naar mij toe. Aan het einde van de dienst en dan helpen we je verder. Van harte uitgenodigd daarvoor. Je bent ook uitgenodigd voor de pubquiz. We organiseren op 18 mei hier in de kerk een pubquiz waarin je als team mee kan doen. Een team van 4 of 5 mensen. En gaan we kijken wie de beste algemene kennis heeft van ons allemaal. Dus ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Als je vragen hebt, kom even naar mij toe. Of naar Ilse Deurlo of Gert-Jan Boterbrood. En je kan je inschrijven in een lijst die achter in de kerk hangt. En tot slot gaan we collecteren. De hele maand april zullen we collecteren voor Fleur Bakker. Zij heeft ook een tijdje op de Fontijn gezeten. Het gezin van Fleur woonde ook in Meidrecht, maar is inmiddels verhuisd. Heeft in Zuid-Afrika gewoond en woont nu in Australië. En Fleur is ernstig ziek en moet worden behandeld. En dat kost heel veel geld. Dus wij gaan als kerk ook voor die behandeling geld inzamelen. Dus je gaaf is, wordt gewaardeerd. En we willen ook graag Fleur wat kaartjes sturen. Dus als je het leuk vindt om haar misschien nog via een kaartje te bemoedigen, dan kan je de hele maand april in een doos achter in de kerkzaal ook je kaartje voor haar achterlaten, dat we elkaar iets kunnen laten weten, dat we aan haar denken. Dat is de collecte. Na de collecte zingen we nog een lied. En krijgen we van Martin de zegen van God mee. En wens ik jullie nog een hele fijne zondag. En ook uitnodigen voor nog een kopje koffie aan het einde van de dienst. Fijne zondag. alles heb verloren en de stilte mij verwacht. Nu ik er mijzelf heb teruggevonden, daar waar ik dacht dat ik niet was. Nu ik alles los moet laten en het donker mij omarmt. Alle grond is weggeslagen, moe gevochten en gestrand. Sta ik in de open vlakte, weet niet wat nog te geloven. Maar ik heb niets meer te verliezen, dus ik geef mij beter over. Ik de grens heb leren kennen, tot waar mijn handen kunnen gaan. Nu ik weet wat mij te doen staat, gebouwd op wat ik heb gedaan. Nu ik zie hoe op het nulpunt ik door de leegte word gered. En verbaasd ben hoeveel liefde zich altijd weer naar buiten vert. Sta ik in de open vlakte, weet niet wat nog te geloven. En ik heb niets meer te verliezen, dus ik geef mij beter over. Ik geef mij beter over. Gaan we nu met elkaar het laatste lied zingen en wil ik jullie vragen te komen staan. Wonderlijk. woensdagavond was de kerk geopend. Toen konden mensen hier naar binnen komen. Mensen die zochten naar troost, stilte, rust of juist een gesprek. Hier in deze grote zaal was eigenlijk een moment, of de ruimte was eigenlijk stil. Mensen konden hier zitten, dingen opschrijven. In de hal werd gepraat en ik zou eigenlijk willen voorstellen om dat ook straks na de dienst weer hetzelfde te doen. Dus voel je welkom om koffie, thee te drinken na afloop hierachter. En ik zou zeggen, het is daar een beetje krap. Misschien kun je ook naar buiten gaan, er staan staantafels. En als je nog graag even hier wil zijn, even stilte wil, even rust wil of misschien iets op wil schrijven, dan ben je hier in deze zaal welkom. God gaat met je mee. Deze week ontvang zijn zegen. De genade en de goedheid van Jezus Christus. De liefde van de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.